Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 18 кастрычніка у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максымыком. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Алексей Знаткевіч і прэм'ера ягонай аўтарскай рубрыкі «Два ў адным» гурт «The Kings» і «Ханне Хукельберг». У сённяшнім плейлісте «Флэт», «Эва Бэм», «Санг Саттавуд», «Помидор Офф», «Бобби Макферрин», «Питер Грин» і «Нигель Вотсон», «Дайана Кролл», «Джонні Матіс», «Карлос Сантана», «Ян Гарбарек», «Фрэнк Заппа», «Арт Тейтум», «Хербі Мэн». Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Пачынаем жа мы нашу музычную частку з менскага квартэту «Флэт» і іх песні «Я бачу цябе ў тэлебачанні». I'm ready. I saw you on TV. Навіны з Беларусі і свету. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскай амбасады ў Менску. Бакі могуць вырашыць гэта пытанне цягам некалькіх гадзін, бо дыпламатычныя адносіны паміж дзяржавамі не перарваныя. Амбасады Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны амбасадара Стэфана Эрыксана. У будынку амбасады Швецыі ў Менску цяпер працуе толькі адзін дыпламат, прадстаўнік Фінляндыі. У візавых пытаннях амбасаду Швецыі ў Менску замяняе дыпламатычнае прадстаўніцтва Эстоніі. 12 беларускіх палітычных сіл прынялі сумесны зварот да Еўрапейскага звязу. Заява падпісана ў Брусэлі прадстаўнікамі Еўрапейскай Беларусі, партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Маладога фронту, кампаніі «Гавары праўду», аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі «Справядлівы свет», саюза «За мадэрнізацыю», беларускай партыі «Зялёныя», беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, КХП БНФ, руху за свабоду, партыі «Свабоду і прагрэсу». Мы ніжэй падпісаныя, сабраўшыся ў Брусэлі 17 кастрычніка 2012 году, заклікаем інстытуты еўрапейскага звязу прыкласці максімум намаганняў для дэмакратызацыі ў Беларусі, гаворыцца сярод іншага ў звароце. Пасля скандалу ў СМІ вакол супрацоўніцтва паміж сілавікамі Нямеччыны і Беларусі федэральны ўрад Нямеччыны адмовіўся ад дэбатаў аб супрацы з аўтарытарнымі рэжымамі, піша берлінскае выданне «Тагешпігель». Спасылаючыся на адказ статс-сакратара Міністэрства ўнутраных справ ФРГ Оле Шродера дэпутату Бундэстагу ад партыі левых Яну Корте. Нямецкія левыя патрабуюць ад федэральнага ўраду спыніць супрацоўніцтва з усімі краінамі, у якіх сістэматычна парушаюцца правы чалавека, уціскаюцца апазіцыя і меншасці. Яны лічаць, што супраца з замежнай паліцыяй павінна ў будучыні праходзіць пад пільным кантролем Бундэстагу. 63% літоўцаў супраць будаўніцтва АЭС. Пра гэта сведчаць папярэднія дадзеныя галоўнай выбарчай камісіі Літвы, якая паведаміла, што на дарадчым рэферэндуме па пытанню будаўніцтва новай АЭС сваё меркаванне выказалі 52,52% жыхароў Літвы, якія маюць права голасу. Так, будаўніцтву сказалі 34,7%, не 62,7% тых, хто браў удзел у рэферэндуме. Толькі жыхары Зарасайска-Вісагінскай акругі, дзе мяркуецца будаваць станцыю, прагаласавалі за. Тут будаўніцтва падтрымалі больш за 65% тых, хто галасаваў. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Мы працягваем нашу музычную гнуць лінію. Ульф Вакеніус у кампазіцыі «Песня для Японіі». Thank you. Это был Ульф Вакениус со своей композицией «Песня для Японии». Я ось гляжу на монитор, и часом широко в интернете сустракаешь такую інформацію, якой неяк так не по себе робиться. Ну, ось, наприклад, бачу повідомлення, що у Твери, у Росії, у школах відмінили астрономію як предмет, а замість астрономії ввели новий, який називається «Основи православної культури». Ну, тепер, зрозуміло, буде доказано, що на Марсі життя таки єсть, я думаю. Далее в нашей музычной программе дуэт пианиста Джорджа Ширинга и Дона Томпсона у композиции «Teach Me Tonight». Сёння ў Мінску адбываецца першае паседжанне палаты прадстаўнікоў пятага склікання. І ў сувязі з гэтым на сайце свабода.орг мы задалі такое пытанне: ці ведаеце вы, хто дэпутат ад вашай акругі ў палаце прадстаўнікоў? Тры варыянты адказаў: так, не, і трэці, якая розніца. Тут нам недавно писаў адзін з нашых слухачоў і прасіў, каб мы знайшлі магчымасць паказаць у эфіры некалькі кампазіцый польскага блюзмена, польскага шоумена Ірынеуша Дудыка. Я яшчэ раз праўдзіў абшары музычнай бібліятэкі Радыё Свабода, ну і знайшоў там толькі Гражыну Аўгусцік, Эву Бэм, Томаша Станька і трио Мартина Василевского. Пакуль што гэта вось такая інфармацыя. Тым не менш, мы паспрабуем неяк залагодзіць нашага слухача. І зараз паслухаем Эву Бэму кампазіцыі «Дзень добрый, містер Блюз». Нагадываю вам, сябры, што дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Звяртаю таксама вашу ўвагу на тое, што пасля сканчэння, неўзабаве пасля сканчэння эфіру «Свабоды джаз» на сайце «Беларускай свабоды» з'яўляюцца два блокі запісаў гэтага эфіру. Вы можаце іх паслухаць у любы зручны для вас час, таму што гэтыя запісы суправаджаюцца і плейлістом таго, што гучалі, і некаторымі спасылкамі на відэаролікі тых артыстаў, якія бралі ўдзел у эфіры гэтага дня. Ну а мы працягваем далей. У нас па праграме Жан-Люк Панці і кампазіцыя «Танец прывідаў». Жан-Люк Панці прадэманстраваў нам, як могуць танчыць прывіды. Ну а цяпер у нас дзівоснае спалучэнне, шчыра кажучы, псіхадэлікі, элементаў блюзу, свінгу, гаражнага року ў выкананні менскага трыо Санг Сатавут, іх песня «Rising Sun». Thank you. Свобода джаз. Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскай амбасады ў Менску. Амбасады Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны амбасадара Стэфана Эрыксена. У візавых пытаннях амбасаду Швецыі ў Менску замяняе дыпламатычнае прадстаўніцтва Эстоніі. 12 беларускіх палітычных сіл прынялі сумесны зварот да Еўразвязу. Заява была падпісана ў Брусэлі. Мы, ніжэй падпісаныя, сабраўшыся ў Брусэлі 17 кастрычніка 2012 году, заклікаем інстытуты Еўрапейскага звязу прыкласці максімум намаганняў для дэмакратызацыі ў Беларусі, гаворыцца сярод іншага ў звароце. Пасля скандалу ў СМІ вакол супрацоўніцтва паміж сілавікамі Нямеччыны і Беларусі, федэральны ўрад Нямеччыны адмовіўся ад дэбатаў аб супрацы з аўтарытарнымі рэжымамі, піша берлінскае выданне «Тагесшпігель», спасылаючыся на адказ стакс сакратара Міністэрства ўнутраных справ ФРГ Оля Шродара, дэпутату Бундэстагу ад партыі левых Яну Корте. Левая лічыць, што супраца замежнай паліцыі павінна ў будучыні праходзіць пад пільным кантролем Бундэстагу. 63% літоўцаў супраць будаўніцтва АЭС. Пра гэта сведчаць папярэднія дадзеныя галоўнай выбарчай камісіі Літвы. Так, будаўніцтву сказалі 34,7%, не 62,7% тых, хто браў удзел у рэферэндуме. Толькі жыхары Зарасайска-Лісагінскай акругі, дзе мяркуецца будаваць станцыю, прагаласавалі за. Тут будаўніцтва падтрымалі больш за 65% з тых, хто галасаваў. Это былі кароткія навіны на хвалях свабоды джаз. Зараз я даму слова Александру Памідораву, які не так даўно, можна і так сказаць, выдаў выдатны альбом пад назвай «Патас попс прапаганда». І вось бадай што лепшая песня з гэтага альбому «Дым». Выключэнне, ну, чаму ж нам не паслухаць сапраўдны беларускі рок? Наши вежи, ваша площадь, дым, гонит ветер, дым, без огню горы. Гэта мама, гэта мроя, гэта крама, гэта срэбра, золата ці бронза, хочаш лётаць, можаш толькі Сайт «Свобода.орг» паведаміў, што Владзіміра Андрэйчынку абралі старшынём палаты прадстаўнікоў. За безальтэрнатыўную кандыдатуру Владзіміра Андрэйчынкі прагаласавала 105 дэпутатаў. Супраць не было нікога, 3 бюлетэні прызналі несапраўднымі. Ну што, хоць будзем ведаць у твар на старшыню палату прадстаўнікоў. Я яшчэ раз нагадваю, што на сайце «Свобода.орг» адбываецца апытанне на тэму, каго з дэпутатаў вы, власна кажучы, ведаеце, каго вы выбіралі. Можна нават зараз паспрабаваць прасачыць за вынікамі гэтага галасавання. Хвілінчку, я просто пераключуся і паведамлю вам, што на гэты момант, ці на адказ, ці ведаеце вы, хто дэпутат ад вашай акругі, вось дакладнае пытанне было ў палаце прадстаўнікоў, 8% адказалі так, не адказалі 33, а на варыянт адказу, якая розніца, адказалі амаль што 60% тых, хто браў удзел у галасаванні, хто ўжо прагаласаваў. Крочым мы далей, зараз цалкам мяняем стылістыку у нас, таму што ў эфіры «Свабоды джаз» сам Бобі Макферрін з кампазіцыяй, якая называецца «Angry». What gets my goat? What gives me pain? Breaks up my car, fills me with shame. Heat up my blood, drives me insane. And all my brothers, they don't treat the same. And freedom, but freedom is denied. My prejudice is just in name. My brother's blood from the ground cries out. Let's stop this bloodstained freedom shout. My man. Бобі Макферрін був у ефірі «Свободи джаз» з композицією «Енгрі». Ну, а далі ми будемо слухати Чета Бейкера. Розумієте, гэты чалавек терпів на самые розныя шкодныя звычкі, што врэшце-рэшце вывела яго на шлях, па якім маршыруюць толькі святыя. Але калі ён знаходзіў у сабе сілы выйсці на сцэну, зайсці ў студыю, ён ствараў музычныя цуды без перабольшання. Слухаем Чета Бейкера і композицію «White Blues». свабода, джаз. У студыі «Свабоды джаз» я гаспадар Ян Максімюк з аглядам ранішняй прэсы. Добры дзень. Добры дзень. І што ж там нашы газеты пішуць, нашы іхнія газеты пішуць? Ну, пачнем з International Herald Tribune. Інфармацыя, магчыма, не зусім свежая, таму што пра яе мы ўжо дазналіся гады два дні таму назад, але сёння гэтая амерыканская газета дае яе з першай старонкі. Гэта інфармацыя пра тое, што на Кубе ўрад адмяніў такі адмысловы дазвол на выезд, іначе кажучы выязную візу. Ну, я разумею, чаму даюць амерыканцы гэты артыкул з першай старонкі, таму што зараз у Амерыцы ўсе чухаюць галаву, а што ж гэта азначае менавіта для амерыканскай эканомікі, калі, скажа, вось кубінцам... Вся Куба з'едзе... Ці вся Куба не з'едзе менавіта часам куды-небудзь у Тэксас, ці яшчэ... Флорыду. Так, ну і таксама там згадваецца і Мексіка. У Мексіцы таксама блізка, як бы скажам, і таксама эканоміка крышку лепшая, чымсі на Кубе, тык у гэтым справа. Але не была б гэта таталітарная дзяржава, ось яны, як бы скажам, гэты выязную візу адмяняюць. І нават падоўжваецца тэрмін, што прабыванне, дазволенае кубінцам цяперашніх 11 месяцаў за мяжою, да 2 гадоў. Mm-hmm. Але застаецца адна ўмова. Калі яны застануцца даўжэй, чым на 2 гады, дык страцяць сваю права на ўласнасць сямейную на Кубе, грамадзянства і бясплатны доступ да аховы здароўя і іншыя такія рэчы. Так што тут таксама ёсць, як бы скажам, а я хацеў бы нагадаць спадар Ян нашым слухачам, што, власна кажучы, не так даўно ў Беларусі было нешта такое, каб выехаць за мяжу, трэба было паставіць штамп адпаведнага пашпарта. Менавіта я хацеў бы вас запытацца, ці помніце вы, Дмітрый, калі гэты штамп, як бы скажам, адмянілі? Калі гэта гады 4 ці 5 там, яшчэ зусім нядаўна. Яшчэ зусім нядаўна, пачынаючы з 1 студзеня 2008 году, можна ўжо было, скажам, выязджаць mm-hmm. без штампу, а рашэнне па гэтаму пытанню прыняў Канстытуцыйны суд Беларусі яшчэ ў 2002 годзе. Ну, сказаў, што вось менавіта гэты штамп на дазвол на выезд, гэта супярэчыць Канстытуцыі. Трывала, як бы скажам, 6 гадоў, пакуль ўрад прыняў рашэнне. Так што, так, амерыканскую тэму ці кубінскую мы маем, як бы скажам, за сабою. Я думаю, вы не рэчыце, калі я часам бяру, а можа нават і часцей, чымсьці наогул трэба было б з Польшчы газеты рэгіянальную, беластоцкую. Так? Не, так, ну, гэта суседзі, то, што пішуць суседзі, я думаю, заўсёды цікава. Сёння такая інфармацыя з газеты «Спучэснай» у Беластоку. У Беластоку судзяць 11 працаўнікоў муніцыпальнай паліцыі. Ну, можа, трэба якраз і растлумачыць, што такое муніцыпальная паліцыя, таму што ёсць, скажа, звычайная паліцыя, то бок міліція, скажам, ёсць. А гэта людзі, якіх прымае на працу не ўрад і плоціць, а дадзены горад, скажам, бюджэтнага гораду. Яны маюць права, як даішнікі на Беларусі, выпісваць штрафы за парушэнне дарожных правіл і так далей. І гэтым яны займаюцца, пільнуюць парадку ў горадзе, скажам, і маюць права, як бы, скажам, вось штрафаваць людзей на ў межах дадзенага гораду. У іншым горадзе можа быць свая, муніцыпальная паліцыя. Хлебная работа? Хлебная вельмі работа, так, так. І гэта з гэтым звязана. У Беласоку судзяць 11 працаўнікоў менавіта гэтай муніцыпальнай паліцыі за тое, што яны выпісывалі штрафы за парушэнне дарожных правіл дарожнага руху асобам, якія насамрэч гэтых правілаў не парушалі. Давайце паслухайце гэта гісторыя, якую распавядае. Газета апісвае сведчанне перад судом жанчыны, якая сказала, што недзе 6 гадоў таму ейны муж, які збіраўся ехаць на працу ў Англію кіроўцам аўтобуса, атрымаў павестку з'явіцца ў муніцыпальную паліцыю. Ну, аказваецца, едучы машынай па Беластоку, ён перавысіў дазволеную хуткасць і яму, скажам, выпішуць штраф. У Польшчы такая сістэма з гэтымі штрафамі, што акрамя грашовага штрафу, кіроўца яшчэ атрымаў, які парушыў дарожныя правілы, даюць яму яшчэ запісваць так званыя штрафныя пункты. Калі вы цягам года назбіраеце больш чым 24 такія штрафныя пункты, вам забіраюць дазвол на кіраванне аўтамашынай, і фактычна, каб яго атрымаць назад, вам трэба здаць новы экзамен. А гэта не так проста, бо і трэба, скажам, пайсці на курсы і так далей, і так далей. Uh-huh. Гэта цягнецца. Гэта на тым. Так што гэта вельмі балюча. Ну і менавіта гэты кіроўца збіраўся выязджаць у Англію, і яму паказалі, што вось радар паліцыі гэтай муніцыпальнай паказвае, ён перавысіў хуткасць. Ну і гэта жонка кажа: я так, кажа, гляджу, бо ён паехаў з жонкай. Mm-hmm. Я гляджу, што нібыта яны знаёмы, яны пагаварылі, і потым, кажа, взялі, перапісалі штраф на мяне. Ну, газета не піша, але зразумела, што перапісалі штраф, ну, не задарма, а, скажам, за знікуй там хабар. Ну, зато і суд, ажно 11 такіх, скажам, чалавек назбіралася. І ў гэтым сэнсе, як бы, скажам, ён не атрымаў штрафных пунктаў і паехаў на працу ў гэтую Англію. Ну, пытанне зноў да вас, Дмітрый. Чаму жонка сведчыла супраць мужа? Ну, шчыра кажучы, я не валодаю тонкасцямі такімі юрыдычнымі. Я таксама першы раз прачытаўшы гэты артыкул, скажам, пра, ну, таксама мне гэта пытанне ўзнікла, а потым я яшчэ прачытаў другі раз, і там піша, гэта быў ейны былы муж. Значыць, яны разведзеныя, што... А, так яна яму проста адпомсціла. Адпомсціла, зразумела. І трэцяя газета, чэшская «Лідовыя навіны», якая піша менавіта, што вось... Справа, якая ўскалыхнула месяц назад усю краіну, яна яшчэ не закончылася. Рэч у тым, што, скажам, што у Чэхіі было шмат выпадкаў атручэння алкаголем з утрыманнем метанолу, і за некалькі тыдняў у краіне загінулі 28 чалавек, больш за 40 былі шпіталізаваны, некаторыя з іх нават аслеплі. Потым чэхі ўвялі... І сухі закон, так, так і, скажем, так, да спажывання вырабленага ў краіне алкаголю, потым яго крышку паслабілі, у сэнсе зараз можна набываць алкаголь, але выраблены да нейкай там акрэсленай даты, это значит, не ў гэтым годзе, а ранейшы. І газета «Лідовыя навіны» паведамляе, што учора ў шпіталі, ў Апаве, гэта каля Астравы, астраўскае ваяводства, астраўскі край, як чэхі называюць, 66-гадовы муж, якраз з атручэннем яго шпіталізавалі. Так што справа ўсё ж такі цягнецца. Мы гэта паведамляем не таму, што, скажам, мы чакаем, аж калі нап'емся чэшскага алкаголю, проста так, каб усіх тых, якія прыедуць у Чэхію, ну, на гэтую справу, як бы, звернуць увагу. Ну, я вось таксама, спадар Ян, зверну увагу на тое. Недавно набыў, ну, не пабаюся гэта слова, я не прапагандую, я купіў бутэлішку маравскай слівыцы. І вось там збоку я ўбачыў нейкую чорную налепку. Без усялякіх знакаў, без значкоў, без надпісаў, нічога. Вот просто ну, бачна, што гэта, ну, я не ведаю, што гэта такое. Ну, магчыма, гэта, скажам, такая пазнака, што вось гэтая партыя алкаголю, яна прайшла кантроль. Але ў краме вам нічога не сказалі? Нет, гэта, нічога. Прадалі і сказалі, што нормальна, так? Так. Ну, і дзякуй Богу. Скажу. Ну, і дзякуй Богу. Я яшчэ бачу і вас. Я яшчэ чую музыку. У мяне на сёння столькі. Дзякуй вялікі. Гэта быў Ян Максімёк заглядам прэсы. Мы крочым далей па нашай музычнай сцяжынцы. У нас зараз, на мою думку, вельмі цікавы дуэт Пітера Грына і Нігеля Уотсона у кампазіцыі «Me and the Devil Blues». So deep down in the ground. my body. Don't worry how it's done. If I don't care what you say with my body when I'm getting wrong, you may say my body. Ooh, that body how it's done. So my only spirit can get a grip on the moon. Ну і засталося нам скончыць першую гадзіну вяшчання «Свабоды джаз» 18 кастрычніка кампазіцыі беларускай групы Apple T пад назвою «17 красавіка». Thank you.